No to właśnie była kalimba, taki instrument. Dobry wieczór po raz drugi. Minęła druga w trójce. Elżbieta Różycka, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na drugą godzinę naszego nocnego, muzycznego spotkania. Tę pierwszą rozpoczął Ian Brown z płyty solowej. Potem był jego najważniejszy zespół, czyli The Stone Roses. Czas na Iana Browna w coverze. Ale to będzie cover pasujący znakomicie do zespołu Pantrup, ponieważ w teledysku do wersji oryginalnej Michael Jackson grał po prostu trupa ze swoją trupą, bo to będzie Thriller, Ian Brown. Nadal będzie przebojowo i 80-sowo, bo kompozycja za chwilę także z lat 80. Dziś swoje urodziny będzie celebrował Jean-Jacques Brnel, czyli muzyk zespołu The Stranglers, urodzony 21 lutego 1952 roku w Londynie. Basista, wokalista, także autor swoich piosenek i wydający również płyty solowe, chociażby Euroman Comet z 79 roku. Ten album mam na swojej półce, ale my teraz posłuchamy European Female, więc też będzie europejsko. We'll be right back. Album Feline z 1982 roku. The Stranglers, wiadomo. Ale wróćmy na chwilę do innego dzisiejszego jubilata, a mianowicie gitarzysta zespołu Talking Heads dziś obchodzi swoje urodziny. Jak mówiłem, 72. I w związku z tym utwór, który za chwilę chciałem zaproponować, no i właśnie, co to miało być? Trochę się tu, szczerze mówiąc, zaczytałem. To będzie, no, może ten najbardziej znany kawałek, bez którego trudno się obejść, kiedy mówi się o zespole Talking Heads. Chociaż w pierwszej chwili chciałem zagrać nieco mniej znane utwory załogi dowodzonej przez Davida Byrna. No ale skoro urodziny, no to musi być jednak przebojowo. Jerry Harrison dziś celebruje 21 lutego swoje 72 urodziny. W związku z tym Psycho Killer, Talking Heads. You can't even finish it. Jerry Harrison próbował także kariery solowej, ale to się okazało komercyjną katastrofą. Nagrał 3 albumy solowe, 2 pod szyldem Casual Gods. Warto wspomnieć, że przed Talking Heads grał w zespole Jonathana Richmana, The Modern Lovers. Tak więc do Talking Heads dołączył już jako doświadczony muzyk. W Modern Lovers grał na klawiszach, no, w Talking Heads wiadomo, na gitarze i też na keyboardach. Czasem wspomniany Jonathan Richman teraz, jako że są urodziny, 100 lat, panie Jerry, to będzie również przebojowo, czyli najbardziej znany, można powiedzieć, hit The Modern Lovers i Jonathan Richmana, Egyptian Reggae. A buty me ślizgają się. możliwe, prosto w ogniu. Nie ma dwóch podobnych dni, podobnych do siebie. Uratuj mnie, czekam jak pies, czekam by zerknąć prosto w oczy. Prosto w ogień wskoczyliśmy. Kim Nowak, a wokalnie FISZ, cud miotunikat jak numer PESEL i nieodżałowana Izabela Skrybant. Te utwory zawsze w głowie grają mi razem jako jeden mashup. Jeden ze słuchaczy, pan Mariusz, napisał, że niewyraźnie zapowiedziałem poprzedni utwór, więc powtórzę: Jonathan Richman i Egyptian Reggae. Ten sam słuchacz, czyli pan Mariusz, napomknął, że w sobotę w Trójce było trochę mało Nirwany. W związku z czym Nirwany więcej teraz. Breed. I'm Pozdrawiam serdecznie również panią Katarzynę, która dołączyła do listy meldujących się na profilu pana Zuckerberga, czy jak tam się nazywa, na profilu tego pana, profilu bardzo aktywnie odwiedzanym przez, znaczy nie, portalu się mówi, nie profilu, na portalu pana Zuckerberga, meldujący się bardzo aktywnie słuchacze. I w związku z tym pozdrawiam również serdecznie pana Zbyszka i pana Jurka. O, także tu trochę przeskroluję pana Michała i panią Jolę, panią Ewę. No, jak mówiłem, pozdrowień jeszcze będzie do godziny trzeciej trochę. Pani Altea napisała, że wolała, kiedy te audycje trwały po 4 godziny. No ale cieszmy się z tego, co mamy. 2 godziny to też jest sporo muzyki i tych wzajemnych uprzejmości, które sobie tutaj czynimy. Bardzo się z nich cieszę i z państwa listów przede wszystkim, także maili na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. A teraz płyta wieczoru, a nawet nocy, czyli Pan Trup, album pod tytułem Wodogrzmoty, a utwór, który za chwilę nosi no, znamienny tytuł Bezpaństwo. To wiem, co się zsuło, to było złe. Który raz idę sam się w lec, nie ma komu machać cześć. Gdzieś ten swój z talentami skrył, zwodzi mnie mój zdradziecki zmysł. Bubię w skalę, zatracam węg, niby pański niewierny pies. Mam wiele do zrobienia, lecz nie wiem jeszcze co. I gdy tak spaceruję, to co się okazuje? Sieć ulic to jest wybieg, labirynt toczy krąg. Nie kurczy się, nie puchnie, ta bieżnia się zapętla. Spotkałem jakąś damę, myślałem, że to ty. Ponownie mi się śniłaś i znów byłaś niemiła. Myślałem, by wyjechać, czy już rzuciłaś męża? I co u ciebie słychać? Dlaczego mnie nie spytasz? Ssaki, ptaki, anioły, samoloty i gawrony, wy na górze i na ziemi, niezgodności są w naturze. Tablice nie wskazują, to z twarzy wyczytuję. Tędy wiedzie szlak, właścicieli psów bez psów, psów bez psów. Konsekwentnie kalimba, taki instrument na koniec. Świetnie zaaranżowane piosenki. Pani Altea twierdzi, że bardzo jej się podobają, chociaż nie słyszała nigdy zespołu Pan Trup, a to przecież z Krakowa. zespół, także polecam serdecznie i dziękuję zespołowi za płytę, która do mnie doszła drogą pocztową. I w dalszym ciągu pani Altea pisze, że jako fanka Stone Roses stwierdza, że ta wersja Thrillera podoba jej się dużo bardziej od oryginału, no ale od Michaela Jacksona to się odchodzi. Także tutaj w zasadzie jest to symptomatyczne. A pani Marta z Powiśla pisze, że tłuste brzmienia dziś. Cudo. No, tłusty czwartek już żeśmy celebrowali kilka tygodni temu, w zasadzie nie tak dawno, można powiedzieć. Teraz walczy post z karnawałem, jak to kiedyś w piosence pewnego barda, albo nawet kilku bardów, ale ja, co ja miałem w planie teraz? Teraz miałem w planie właśnie wspomniany zespół przez fankę, czyli przez panią Altę, The Stone Roses, I Wanna Be Adored. Pozdrawiam także pana Rafała z Łodzi, panią Annę K. i Agnieszkę z Krakowa, a to do tych pozdrowień dołącza się również z Krakowa pan Trup, czyli taki zespół. Skoro gramy grubo, a Nirwany, jak państwo piszą, nigdy dość, to ponownie sięgniemy po album In Utero, który stanowi taki artystyczny testament Kurta Cobaina, który wczoraj świętowałby swoje urodziny, ale niestety wiadomo, co się stało. No i utwór taki bardzo ważny i do dziś poruszający. Heart-Shaped Box. Alright. Pan Witek wspomina czasy, gdy słuchało się Nirwany na zmianę z TAD, Mad Honey, Screaming Trees, Soundgarden. No i nieśmiało prosi o zespół Sonic Youth. Teraz oni, Silver Rocket. No i nic dziwnego, że skoro Sonic Youth zagraje Silver Rocket, to za chwilę polski zespół Silver Rocket właśnie, Niagara Falls. Looking at water falling down, never felt so strong and been so sure. The power of Niagara Falls running through me changed my point of view. Oh, the sky's the limit. It's something that I know I can be wrong. Oh, the sky's the limit. Oh, my dreams and hopes come true. blazing sun, sunset sky, show the future, show the clue. Days of toil and a restless nights, give hope, give me what's due. Oh, the sky's the limit. I w ten sposób Mariusz Szypura, założyciel Silver Rocket, pod tym szyldem właśnie przemycił wokalnie Monikę Brodkę. No ale teraz będzie zdecydowanie mniej popowo. To była płyta Tesla, wydana już dawno temu, dokładnie w 2008 roku. Teraz będzie, jak powiedziałem, mniej popowo, ale za to tak jak lubię. Zespół Black Midi po raz drugi tej nocy i utwór Years Ago. Państwo tak aktywnie piszą i bardzo dużo jak na tę późną godzinę, że aż mi się internety pozawieszały, szczególnie ten portal społecznościowy pana Cukiera. Ale bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko i mam nadzieję usłyszymy się w środę w tonacji trójki po 18:00, to jest nowa pora i w tym takim wydaniu zasadniczym od Panka do Franka w czwartek po 19:00. No i oczywiście za tydzień niedzielka po pierwszej, od pierwszej do trzeciej. To jest tak mało czasu, te dwie godziny, że ja nawet nie zdążyłem nic zjeść. Nie zdążyłem zjeść swojej czekolady wegańskiej, przeterminowanej, którą noszę od kilku tygodni. No i jest tak smaczna, że nie mogę jej skończyć. No i chyba nie przejdę na weganizm jednak. Ale niektórzy z Państwa piszą, że się to udało i że to jest bardzo zdrowe. No, sądząc po tej tabliczce czekolady, to no, chyba tabliczka Mendelejewa jest zdrowsza. Ale tak jak mówię, ona była przeceniona o 75%, więc nie miałem skrupułów, żeby ją przetestować. No i tak testuję od kilku tygodni. Wracamy na solowy, ostatni z 2019 roku album Iana Browna. I to będzie bardzo udana piosenka The Dream and the Dreamer. Earth is gold, sea is green, the dream belongs to the dreamer. Starlit night, moonlight bright, the dream belongs to the dreamer. butterfly. Dead for the caterpillar. Birth for the butterfly. All the music makers, all the dreamers of dreams, living in a world that isn't what it seems. Earth is gold, the sea is green, the dream belongs to the dreamer. Live or die, laugh or cry, the dream belongs to the dreamer. Belongs to the Dreamers z płyty Ripples. Ian Brown. Marzenia należą do marzycieli. Za chwilę prawdopodobnie dopadną nas marzenia senne. Od panka do franka. Zakończymy Frankiem Zappą, ale jeszcze słów kilka o wiadomościach. Pani Kasia pozdrawia z Chicago. Słuchała przez ostatnie dwie godziny. Bardzo również serdecznie pozdrawiamy. Pan Radek, mój imiennik, pyta, gdzie są te wszystkie profile. Są takie, proszę pana, takie grupy miłośników Trójki. Proszę szukać, pytajcie, a znajdziecie. Pozdrawiam serdecznie, panie Radku. Zapowiedziałem Franka Zappę na koniec, bo pan Zbyszek też nie mógł się doczekać właśnie tego artysty. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo serdecznie dziękuję. How could I be such a fool? To na koniec. Zappa i Mothers of Invention. Do usłyszenia! I was very glad. Every happiness in the world belonged to me. Then our love was lost and you went away. Now I shed my tears in lonely misery. I know now that you never ever really loved me. It hurts me now to think you never ever really cared. I sit and ask myself a thousand times to try and find what really happened to the love that we shared. How could I be such a fool? How could I believe all those lies you told me? How could I be taken in by your sweet face? You stole our love, you ruined my life. I'm so torn down, I'm a terrible disgrace. But there will come a time and you'll regret the way you treated me as if I was a fool and didn't know the many times you lied about your love for me. Someone else is gonna know that your love was just a show. How could I be such a fool?